Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ο Λάσκαρος Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς, για να το λήξουμε αυτό, ήθελα να ρωτήσω, αυτή η απόφαση την οποία έχω εδώ μπροστά μου, λέει Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την 71 τάδε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τάδε, τάδε, τάδε και τάδε, προσλαμβάνεται ο Ευάγγελος Ντογιάκος του Ισιδώρου με αριθμό δελτίου ταυτότητας τάδε, δικηγόρος Αθενών με αλφαμή τάδε, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο ανωτέρω κατατάσσεται εκεί που κατατάσσεται, στο 13ο κάτι κατηγορία, και η πρόσληψη, λέει, διαρκεί για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αυτό, θέλω να ρωτήσω, είναι ακριβές και αφορά τον κύριο ιό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον δικηγόρο που εκπροσωπεί ένα από τα φανς και μάλιστα υπογράφει κατασχετήρια? Είναι ακριβή αυτά? Τα θερμά μας χαρητήρια και καλές δουλειές. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα σπίτια των ανθρώπων, με τους πληστηριασμούς και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, μιλώ για αυτό το καλαμπαλίκι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, με κολαούζο το ΠΑΣΟΚ. Είναι πραγματικά, έτσι για να το πούμε γλυκά, ευγενικά, κομψά, δημοσιογραφικά, είναι ο ορισμός της πολιτικής απατεωνίας. Είναι ο ορισμός της υποκρισίας, είναι ο ορισμός του φαρισαϊσμού, είναι ο ορισμός του πολιτικού ψεύδους. Και βεβαίως θα το επαναλάβω, αυτοί οι οποίοι επιδίδονται σε αυτό το ρεσιτάλ πολιτικής απάτης είναι αυτοί που τώρα σε εκλογές θα ζητήσουν ψήφο. Μην ξεχάσετε να τους ψηφίσετε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε μία τάξη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτή την πολιτική απάτη. Ας ξεκινήσουμε από την Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι ψέματα ή είναι αλήθεια ότι τα φανς και οι περίφημες αυτές εταιρείες διαχείρισης έχουν αποθρασινθεί? Και έχουν αποθρασινθεί σε τέτοιο βαθμό μετά το νόμο το πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας, που μόνο μέσα στο διάστημα 2021-2022 είχαμε αναρτημένους 60.000 πληστηριασμούς, με τους 11.000 μάλιστα από αυτούς να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τα φανς, με βάση τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλοι τους, με διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αγοράζουν τα δάνεια στο 3, στο 5, στο 10% της αξίας τους, και μάλιστα καμιά φορά είναι και άγνωστο αν δίνουν λεφτά στις τράπεζες για αυτά, γιατί έρχονται οι τράπεζες και τι κάνουνε? Μερικούς τους επιδοτούν κιόλας. Επιδοτούν κοράκια και αρπακτικά, δανείζουν κοράκια και αρπακτικά για να επιστρέφουν τα κοράκια και τα αρπακτικά και να αγοράζουν τάχα μου με τα δανεικά των τραπεζών, τα δάνεια των τραπεζών. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής ιστορίας. Ο Πάτσης. Αυτό δεν γινόταν με τον Πάτσι? Λοιπόν, είναι αλήθεια ή ψέματα όλα αυτά? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τώρα, επί των ημερών της επιτελικής και άριστης κυβερνήσεως, τα κάνουν αυτά οι τράπεζες σε συνεργασία με τα κοράκια και με τα αρπακτικά, ενώ έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 2 και 3 φορές με κάτι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τα οποία βγήκανε από το αίμα και τον ιδρώτα των Ελλήνων φορολογουμένων μεταξύ αυτών και των δανειοληπτών. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τώρα, τον καιρό της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τα φανς τα οποία εδρεύουν σε κάτι φορολογικούς παραδείσους? Συνήθως, ξέρετε, αυτά έρχονται από το Δουβλίνο, όχι μόνο όμως, και από την Κύπρο και από αλλού. Και πρόκειται για τάχα μου εταιρείες που πάνε και νοικιάζουν ένα υπόγειο, ένα γραφιάκι του 5x5 και καμιά φορά δεν έχουν και θυροτηλέφωνο και από εκεί απειλούν και εκβιάζουν ανθρώπους. Είναι αλήθεια ή ψέματα αυτά? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι, όπως εγγράφεται, ήδη από τον Οκτώβρη μήνα είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στις εταιρείες αυτές διαχείρισης, μετά τις πρώτες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, να έρθει τροπολογία στη Βουλή με την οποία θα ρυθμιζόταν η δυνατότητα αυτών των αρπακτικών και των κορακιών να βγάζουν χωρίς προβλήματα, χωρίς δικαστικές ερμηνείες, τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι σε αυτή την τροπολογία είχε συμφωνήσει και η Τράπεζα της Ελλάδας? Και είναι αλήθεια ή ψέματα ότι αντί να κάνουν τροπολογία, τελικά αυτό το οποίο θα εμφανιζόταν ως τροπολογία, την οποία δεν φέρανε γιατί ήμασταν πολύ απλά σε προεκλογικό χρόνο, τους το έλυσε με την απόφασή του ο Άριος Πάγος? Αυτή δεν είναι η κατάσταση επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία Νέα Δημοκρατία έρχεται και τι λέει? Μα ό,τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, όπως γινότανε και στον παλιό δικοματισμό με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τι έρχεται και λέει η Νέα Δημοκρατία? Α, ξέρετε, φερυπίν διότι και επειδή, και οι νόμοι δεν είναι δικοί μου, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Καλέ, τι μας λες? Η νόμη είναι του ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς δεν είσαστε που κάθε φορά που θέλετε να ανέβετε στην κυβέρνηση λέτε ότι θα αλλάξετε την πολιτική των προηγούμενων? Αυτό δεν λέτε? Δεν έρχεστε στις προεκλογικές περιόδους και λέτε ότι θα αλλάξετε την πολιτική των κακών προηγούμενων? Και κάθε φορά που έρχεστε τελικά στην κυβέρνηση, επειδή στην πραγματικότητα δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα στα βασικά, τσιράκια των τραπεζικτών πολιτικά ή μεν, τσιράκια των τραπεζιτών πολιτικά και ιδέ. Και επειδή δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα, από εκεί που θα τα αλλάζατε όλα, από εκεί που ζητάτε την ψήφο γιατί οι προηγούμενοι είναι κακοί και εσείς είστε οι καλοί και θα έρθετε να φέρετε τους δικούς σας νόμους που θα καταργούν τους προηγούμενους, όχι μόνο δεν καταργείτε τους προηγούμενους νόμους, αλλά μάλιστα και τους επικαλείστε ως άλοθη για τις πολιτικές βρωμίες που διαπράτεται. Δεν λέγατε ότι είναι κακοί οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν τους αλλάξατε τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ? Για τον ίδιο λόγο βεβαίως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε και τους δικούς σας νόμους. Μα αυτό δεν έχει γίνει και στην περίπτωση των κόκκινων δανείων? Αυτό δεν έχει γίνει και στην περίπτωση των στεγαστικών? Αυτό δεν έχει γίνει και στην περίπτωση των φανς? Αυτό δεν έχει γίνει και στην περίπτωση των αρπακτικών? Έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία ήρθε και πάτησε πάνω στους νόμους όλων των προηγούμενων και έφτιαξε και το δικό της το πτωχευτικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ως ιδεόγραμμα η όποια προστασία για την οποία μιλούν εδώ και 15 χρόνια για την πρώτη κατοικία. Αν δεν είναι μόνο όμως αυτά τα οποία έκαναν, είναι και ο τρόπος που τα έκαναν και ο τρόπος που τα ομολογούσαν. Πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε αυτό τον Υπουργό Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Ξαναλέω, δεν είναι ο πρώτος τυχόντας υπουργός, Είναι υπουργάρα αφενός και είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για πάμε να δούμε λοιπόν, όταν ψηφιζόταν ο πτωχευτικός κώδικας, τότε που έγινε και πρόταση Μομφής κατά της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε αυτή η υπουργάρα για τα σπίτια, για τις κατοικίες των ανθρώπων. Για πάμε να τον ακούσουμε. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Τον ακούσατε, τον κύριο υπουργό και αντιπρόεδρο του κυρίου Μητσοτάκη στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά έλεγε σε ημερίδα του επαγγελματικού επιμελητηρίου το 2020. Αυτό ήταν τότε το ομολογημένο κρεσέντο αυτού του άκρα του νεοφιλελευθερισμού, που αποδείκνυε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των τραπεζιτών για τους μαζικούς πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών. Έφτασε ο κύριος «Τα λιγουρεύεστε» να μας λέει ότι είναι ζημία για την οικονομία να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί είναι λοιπόν που βγαίνουν στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα, στα βραδινάδικα τώρα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, και μας πουλάνε το παραμύθι μου, αγάπη μου, α, ξέρεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτή λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία. Για πάμε να έρθουμε στους άλλους τώρα. Δεν μου λέτε, καλοί μου άνθρωποι, εσείς που είστε και αριστεροί, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έτσι, ναι, δεν ήταν 20 Δεκέμβρη του 2017 που καταθέσατε στη Βουλή την τροπολογία με την οποία προβλέπατε αυτεπάγγελτη, επαναλαμβάνω, αυτεπάγγελτη δίωξη σε όποιον λέει επιδίωκε να εμποδίσει την διεξαγωγή πληστηριασμών? Εσείς δεν είστε που κάνατε ιδιώνυμο αδίκημα την αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώπους που χάνανε τα σπίτια τους στα συμβολεογραφεία? Εσείς δεν είστε με την ίδια τροπολογία που τιμωρούσατε, διαβάζω, με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ποινές φυλάκιση 3-6 μηνών, κατελάχιστο όριο κατά περίπτωση, προσέξτε, όποιον εισέρχεται και παραμένει σε χώρους διεξαγωγής πληστηριασμών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, διακόπτοντας ή διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή αυτών. Δική σας τροπολογία δεν είναι αυτή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς δεν κάνατε ιδιώνυμο αδίκημα την αλληλεγγύη στους ανθρώπους που τους παίρναν τα σπίτια? Δική σας τροπολογία δεν είναι αυτή, 20 Δεκέμβρη του 2017. Εσείς δεν είστε που κάνατε και ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να πατάνε ένα κουμπί τα κοράκια και να μην μπαίνουν σε επιπλέον διαδικασίες? Για πάμε παρακάτω. Δεν ήτανε στις 12 Γενάρη του 2018 που ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, κατέθεσε τροπολογία με την οποία οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επεκτάθηκαν και για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία? Εσείς δεν είστε? Μια τροπολογία δηλαδή που εξίσωσε την διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για χρέη προς τις τράπεζες με αυτούς για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εσείς δεν είστε που σύμφωνα με τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων που νομοθετήθηκε με το τρίτο μνημόνιο που εσείς επιβάλατε, η εφορία πλέον μπορεί να προχωρήσει στην κατάσχεση ακινήτου για οφειλές προς το δημόσιο άνω των 500 ευρώ. Εσείς δεν είστε? Δεν είστε εσείς που 16 Γενάρη του 2018 τις δύο παραπάνω τροπολογίες που ανέφερα, δηλαδή αυτήν της 20 Δεκέμβρη του 2017 και την άλλη της 12 Γενάρη του 2018, με τις οποίες κάνατε ιδιώνυμο αδίκημα την αλληλεγγύη προς τους δανειολήπτες και δώσατε το δικαίωμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών όχι μόνο για χρέη προς τις τράπεζες αλλά προς το δημόσιο και, και τα ασφαλιστικά ταμεία, που τα κάνατε νόμο του κράτους στις 16 Φλεβάρι του 2018, όταν ψηφίσατε εκείνο το περίφημο πολυνομοσχέδιο στο οποίο εντάχθηκαν οι συγκεκριμένες τροπολογίες. Γιατί, ξέρετε, είχαμε νικήσει την Τροϊκά, αλλά είχαμε τους θεσμούς. Και αυτές οι τροπολογίες, για να βγάζετε στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων, ήταν τα προαποτούμενα για το κλείσιμο εκείνης της περίφημης τρίτης αξιολόγησης. Αυτά δεν κάνατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλετε και άλλες ημερομηνίες. Δεν μου λέτε. 7 Μάρτη του 2018. Εκεί στην Καποδιστρίου 12. Όταν τα ΜΑΤ, τα αριστερά βέβαια ΜΑΤ, σαπίσανε στο ξύλο τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το συμβολεογραφείο. Επαναλαμβάνω, Καποδιστρίου 12. 7 Μάρτη του 18. Όταν τα ΜΑΤ που στείλατε εκεί να δίνουν τους ανθρώπους και τους έδιραν. Ποιος κυβερνούσε. Ή μήπως οι άνθρωποι είχαν πάει εκεί στο συμβολεογραφείο για να εμποδίσουν τον πληστηριασμό για σπίτι του Λάτσι. Για το σπίτι του Λάτσι είχαν πάει οι αλληλέγγυοι. Για το σπίτι του Βαρδινογιάννη είχαν πάει οι αλληλέγγυοι. Για το σπίτι του Κόκαλη και του Μαρινάκη είχαν πάει οι αλληλέγγυοι. Γιατί ακούω ότι επί των ημερών σας λέει δεν έγινε κανένας πληστηριασμός που αφορούσε τα λαϊκά στρώματα. Για ποιους είχαν πάει αυτοί οι αλληλέγγυοι εκεί που τους δήρατε, που τους απίσατε στο ξύλο? Την ίδια μέρα στη Σταδίου, έξω από το άλλο συμβολεογραφείο που επίσης απίσατε τους ανθρώπους στο ξύλο, για ποιους είχαν πάει οι αλληλέγγυοι εκεί? Για τους εφοπλιστές είχαν πάει, για να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους. Στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, στην Ίωνος Δραγούμη, στο άλλο συμβολεογραφείο, αυτούς που δήρατε στη Θεσσαλονίκη τότε, τους αλληλέγγυους έξω από το συμβολεογραφείο, γιατί τους δήρατε? Γιατί ήταν αλληλέγγυοι του Βαρδινογιάννη? Γιατί ήταν αλληλέγγυοι του Μαρινάκη? Ή γιατί ήταν αλληλέγγυοι των Ανθρωπάκηδων που με τους δικούς σας νόμους εκείνη την ώρα σε εκείνο το συμβολεογραφείο τους έπαιρναν τα σπίτια? Καταλαβαίνετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τσακώνονται τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου? Είναι αυτοί που μας έλεγαν ότι είναι ζημία για την ελληνική οικονομία να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η Υπουργάρα, και αυτοί οι οποίοι τι άλλο μας έλεγαν, ακούστε τώρα τι μας έλεγαν οι άλλοι που είναι και αριστεροί. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι του 2017. Είναι εκεί που ο αριστερός υπουργός της αριστερής κυβερνήσεως μας έλεγε γιατί δεν πρέπει οι τράπεζες να κάνουν ρύθμιση στους ανθρώπους στο ποσό που πουλάγανε στα fans. Για να τελειώνουμε και με αυτό το παραμύθι. Γιατί βγαίνουν τώρα και λένε, ξέρετε, εμείς με το νόμο του 15 είχαμε πει να γίνεται ρύθμιση, να προϋπάρχει ρύθμιση. Τι δεν λένε? Ότι βάλαν σε εκείνο το νόμο ως υποχρέωση στους τραπεζίτες να προτείνουν κάποια ρύθμιση στους οφειλέτες. Πηγαίναν οι τραπεζίτες, παρίσταναν ότι προτείνουν ρύθμιση, κάτι αστρονομικά ποσά, δεν μπορούσε να γίνει βεβαίως,

κι ας είμαστε φτωχοί. Μου είναι παντελώς αδιάφορο αν ενοχλείστε ή αν δεν ενοχλείστε. Μου είναι παντελώς αδιάφορο και μιλάω για σας που παριστάνετε τους αριστερούς. Έχω κανένα δύο εδώ. Επαναλαμβάνω, ήταν 20 Δεκέμβρη του 2017 όταν ο αριστερός κατά τα άλλα ΣΥΡΙΖΑ έφερε την τροπολογία με την οποία καθιστούσε ιδιώνυμο αδίκημα και μόνο την αλληλεγγύη απέναντι στους οφειλέτες, οι οποίοι έσπευδαν στα συμβολιογραφεία για να αποτρέψουν πληστηριασμούς, και δεν πήγαιναν για αποτρέψουν πληστηριασμούς σπιτιών ούτε του Βαρδινογιάννη ούτε του Μαρινάκη. Και ήταν στις 12 Γενάρη του 18 όταν κάνανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους επέκτηναν όχι μόνο για τα χρέη προς τράπεζες αλλά και για την εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία για πάνω από 500 ευρώ. Εάν εσείς νομίζετε ότι τα δικά σας μνημόνια είναι λιγότερο μνημόνια, συνεχίστε να το νομίζετε. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο δικηγόρος ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Κύριε Λυρίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω εάν ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Δεν έχω ενημερωθεί αν ήσασταν και στην ομάδα η οποία υπερασπίστηκε τους δανειολήπτες στον Άριο Πάγο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Ακόμα καλύτερα λοιπόν. Για πείτε μας, τι συμβαίνει πλέον από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, η υπόθεση του Αρίου Πάγου αφορούσε το εξής, το κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που έχουν αναλάβει τα δάνεια με τον νόμο του 2003 να επισπεύδουν καταστάσεις και πληστηριασμούς για την αναγκαστική ύπαρξη αυτών των απαιτήσεων. Η υπόθεση αυτή είναι τόσο σοβαρή, δεδομένου ότι έχουν τυπλοποιηθεί και έχουν μεταβιβαστεί περί τα 90 δις κόκκινα δάνεια, τα οποία στο 95% των περιπτώσεων έχουν μεταβιβαστεί με τον νόμο του 2003. Άρα η υπόθεση είχε σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό βάθος. Εμείς αποφασίσαμε ως Δικηγορικός Σύλλογος και ασκήσαμε παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών σε αυτή τη δίκη και σηκώσαμε ένα μεγάλο βάρος της νομικής εκπροσώπησης. Αυτό το οποίο μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό και δύσκολο νομικά και δικονομικά θέμα η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου αποφάνθηκε εντός 8 ημερών από το κλείσιμο των φακέλων. Δηλαδή κατάφεραν οι ανώτατοι δικαστές μας να μελετήσουν και να διαβάσουν περίπου 2.000 σελίδες δικογραφίας που αφορούσε τα υπομνήματα, τους ισχυρισμούς, της πραγματογνωμοσύνης που κατέθεσαν όλες τις πλευρές. Κύριε Λυρίτση, επιτρέψτε μου να κάνουμε εδώ μια διακοπή. Είναι σύνηθες αυτό? Δηλαδή μέσα σε 8 μέρες η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου να βγάζει απόφαση? Αυτό που είναι σύνηθες, κύριε Μπογιόπουλε, είναι να καθυστερεί υπέρμετρα η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα, γεγονός το οποίο έχουμε στυλιτεύσει πολλάκις, και μάλιστα καθυστέρηση σε πολύ απλές ή εν πάση περιπτώσει απλούστερες υποθέσεις από μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Άρα προφανώς μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι κατάφεραν να αποφανθούν επί ενός τέτοιου θέματος τόσο γρήγορα. Είναι ασύνηθες. Το δεύτερο όμως, το οποίο κρίνουμε και αυτό ως πολύ σημαντικό και μας εξέπληξε, είναι το γεγονός ότι η διάσκεψη του δικαστηρίου, η οποία με βάση τον κώδικα πολιτικής δικονομίας την κάνει μυστική, με το που ολοκληρώθηκε, διέρευσε παντού και άμεσα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε διαφορετικά αυτή τη διαρροή παρά μόνο ως μια προσπάθεια να σταλεί ένα άμεσο μήνυμα στα δικαστήρια ουσίας, στα κατώτερα δικαστήρια, τα οποία δικάζουν καθημερινά ανακοπές κατά πληστηριασμών και κατασχέσεων, ότι κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό με το οποίο μπορούσατε και ακυρώνατε πληστηριασμό σήμερα έχει λυθεί πλέον, οπότε να μην το λαμβάνετε υπόψη στην έκδοση των αποφάσεων. Το τρίτο όμως, το οποίο έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι το γεγονός ότι δύο μήνες πριν από το δικαστήριο, δύο μήνες πριν συνέλθει το δικαστήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μηνός Νοεμβρίου του 2022 είχε προκαταλάβει ή εν πάση περιπτώσει είχε διαγνώσει με κάποιο τρόπο ποια θα είναι η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Μου επιτρέπετε, δεν είχε διαγνώσει απλώς. Είχε διαβεβαιώσει, διότι έχω μπροστά μου ακριβώς στη σελίδα 12 εκείνης της εξαμηνιαίας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας, Νοέμβρη μήνα κατατέθηκε, δηλαδή 3 μήνες πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου, στην οποία διαβεβαίωνε ότι θα υπάρξει άρση των περιορισμών. Ακριβώς. Και αναρωτιόμουν και χτες και το αναρωτιόμουν και σήμερα, αλήθεια, ο κύριος Στουρνάρας είναι μάντης, είναι καφετζού, είναι αστρολόγος, είναι χαρτορίχτρα? Πού το ήξερε? Εμείς σε αυτήν τη φάση, κύριε Μπογιόπουλε, θέτουμε ερωτήματα και απορίες που είναι εύλογες και για εμάς, νομίζω και για το ευρύ κοινό που μας παρακολουθεί. Και αν μετρήσουμε σε όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων και τα δημοσιεύματα που είδαμε το Σαββατοκύριακο, εάν υποθέσουμε ότι είναι πραγματικά και αληθινά, περί του τι υπόθηκε στη διάσκεψη και πριν τη διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που οι αναφορές είχαν σχέση με την επενδυτική βαθμίδα της χώρας και την απώλεια ή να την πάρει να τη χάσει ή τα νέα μνημόνια που μπορεί να έρθουν αν αποφασίσει διαφορετικά ο Άριος Πάγος, εύλογα κάποιος μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα εν τέλει, ή στο ερώτημα εν τέλει η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι νομική απόφαση, είναι απόφαση νομιμότητας ή είναι απόφαση σκοπιμότητας με πολιτικά χαρακτηριστικά. Αναμένουμε το σκεπτικό της αποφάσεως για να το κρίνουμε και εμείς και να σχολιάσουμε. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Λυρίτση. Υπάρχει αντιμετώπιση αυτή του θέματος άλλη πλην της νομοθετικής? Εμείς πριν λίγο ολοκληρώσαμε την συνεδρίαση του δικηγορικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και εκεί στο οποίο καταλήξαμε και θα το ανακοινώσουμε και αύριο είναι ότι πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της πολιτείας, η οποία οφείλει άμεσα να προχωρήσει σε νομοθέτηση. Νομοθέτηση περί αναστολής πληστηριασμών για κατηγορίες των ανθρώπων μας, της πρώτης κατοικίας προφανώς, και ταυτόχρονα να ανοίξει ένας ευρύδης διάλογος περί της σύνταξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και αποτελεσματικού ρύθμισης οφειλών και προστασίας πρώτης κατοικίας. Το πρόβλημα είναι γιγάντιο, είναι τεράστιο, είναι 270 δισεκατομμύρια το συνολικό ιδιωτικό χρέος της χώρας, δηλαδή μια μισή φορά το ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν με πληστηριασμό 700.000 περίπου ακίνητα δανειοληπτών, τα οποία θα είναι περισσότερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ήδη έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που έρχεται από την εκρηκτική αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού. Άρα δημιουργούμε νέες γενιές πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και δεν έχουν με κάποιο τρόπο να προστατευτούν. Κύριε Λυρίτση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ, να είστε καλά. Κοιμάσαι σε ράντζο κι ούτε σε νοιάζει να ξέρω που πας. 11 χρόνια ματέος είσαι για μένα εσύ, μόνο εσύ. Κι αν θες να γίνεις ο τέος, θα την πληρώσεις την ύφη χρήση. Παράλογο του Ισαΐα πικρός ο χορός. να σηκώνεις με άσπρο άλλο. Για κρατά το λίγο το τραγουδάκι και θα ξαναπαίξει έτσι, γιατί το καρατόμησα τώρα, επειδή έχω κάτι μυστήριους εδώ. Λοιπόν, θα σας το πω γλυκά, ευγενικά, κομψά και ερωτιάρικα, λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με κολαούζο το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ο ορισμός της πολιτικής απάτης. Το είπα γλυκά, το είπα ερωτιάρικα. Πρόκειται για ρεσιτάλ πολιτικού ψεύδους, δημαγωγίας, υποκρισίας και θα έλεγα και κάτι χοντρότερο, αλλά ένα κάτι σήμερα στο αφήνω. Επαναλαμβάνω, η καλή μας κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που με τον πτωχευτικό της κώδικα και τον προηγούμενο του 19 για το σχέδιο Ηρακλής ακόμα και ως ιδεόγραμμα κατήργησε κάθε έννοια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι η κυβέρνηση που ο αντιπρόεδρος της, του κόμματος που κυβερνά, σε ανύποπτο χρόνο δήλωνε αυτά. Βάλτο. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Η απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ζημία για την οικονομία. Αυτοί τώρα έρχονται και λένε, α, ξέρετε, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι προηγούμενοι. Μα για να μην υπάρχουν οι προηγούμενοι ήρθατε εσείς. Και υποτίθεται ότι ήρθατε για να αλλάξετε αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι. Αλλά δεν έχετε αλλάξει τίποτα. Όπως και οι προηγούμενοι δεν είχαν αλλάξει τίποτα από τον προηγούμενο. Και πάμε έτσι δηλαδή από προηγούμενο σε επόμενο. Τώρα, πάμε στους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι λοιπόν είναι αυτοί που ήρθαν το 15, φτιάξαν τον νόμο που νομιμοποιούσε τα funds εδώ, τα οποία τα είχαν νομιμοποιήσει οι άλλοι κολαούζοι από το 2003, αφορολόγητα μάλιστα, δρούν αυτά εδώ στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 50 με 58 τα δισεκατομμύρια τα οποία θα έπρεπε να έχουν πληρώσει για τα ταραβέρια που κάνουν, τα αρπακτικά και τα κοράκια. Ήρθαν λοιπόν οι άλλοι το 2015 και τι κάνανε. Επαναλαμβάνω τι κάνανε. Αφού λοιπόν κάνανε το νόμο του 2015, μετά ήρθανε και το 2017, 20 Δεκέμβρη, και φέρανε το ιδιώνυμο. Το ιδιώνυμο. Όποιος ήταν αλληλέγγυος απέναντι στους δανειολήπτες, ήταν ιδιώνυμο αδίκημα. Τον σπάγανε στο ξύλο. Και τον απειλούσανε και με φυλάκιση 3 και 6 μηνών. Αυτό κάνανε οι άλλοι. Και μάλιστα ήρθανε και μετά από 10 μέρες, στις 12 Γενάρη του 18, και ό,τι είχαν κάνει για τα σπίτια των ανθρώπων σε σχέση με τις τράπεζες, τα κάνανε και για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά κάνανε οι άλλοι που ήταν και αριστεροί. Και μάλιστα τότε εμείς εδώ στη Real είχαμε κάνει και ολόκληρη προσπάθεια τουλάχιστον να υπάρξει μία αρρύθμιση όπως εκείνη στην Κύπρο. Όταν μία τράπεζα δίνει ένα σπίτι στο Funds, να πηγαίνει πρώτα στον ανθρωπάκο και να του λέει, ξέρεις, το δίνω στο φαν τόσο, μήπως μπορείς τώρα. Και ξέρετε τι βγαίνανε και λέγανε τότε. Αυτοί που σήμερα δεν γνωρίζουν τίποτα για το φόνο. Ξέρετε τι λέγανε. Για βάλτο να δούμε την τι Κυριακή λέγανε. Την Κυριακή Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα. Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει στην Κύπρο έγινε. Γιατί. Να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ. Και αν είσαστε κακοπληρωτής που έχετε τα λεφτά λέτε τα δίνετε, θα περιμένετε να πάρετε τη χαμηλή τιμή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτά το 2017 δεν ήταν λογικό, δεν μπορούσε να γίνει γιατί είχαμε τους κακοπληρωτές. Οι 700.000 άνθρωποι είναι οι κακοπληρωτές. Αλλά τούτη εδώ τώρα, μάλλον οι προηγούμενοι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Φταίνε οι σημερινοί. Αλλά και οι σημερινοί δεν ξέρουν. Γιατί φταίνε οι προηγούμενοι. Αυτοί, ξαναλέω, ζητάνε ψήφο τώρα σε 2-3 μήνες. Μην ξεχάσετε να πάτε να τους ψηφίσετε. Επίσης, το άλλο συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι είναι θυμόσοφηρήση αυτή. Τι λέει? Μάλλον την έχει βγάλει ο Άριος Πάγος και αυτή στην παρανομία, αλλά άσε να την πούμε, θα δούμε. Είναι εκείνη η θυμόσοφηρήση που λέει ότι όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση απέναντι σε αυτή την αδικία γίνεται καθήκον. Και εδώ μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για 700.000 νοικοκυριά. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που επιβεβαιώνεται, βλέποντας και αυτό το καλαμπαλίκι μεταξύ τους, μία άλλη αλήθεια. Ότι ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Την ώρα λοιπόν αυτοί που έχουν ψηφίσει ό,τι έχουν ψηφίσει, την ώρα που έχουν φτάσει στο σημείο να πηγαίνουν αχάραγα στα σπίτια των ανθρώπων όπως πήγαν στους Ζωγράφου, να σπάνε τις πόρτες για να πάρουν σπίτια, μία φράση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δονήσει την ατμόσφαιρα σε σχέση με τα σπίτια των ανθρώπων και τις απειλές για τους εκπληστηριασμούς. Μολόν λαβέ. Μολόν λαβέ. Που σημαίνει η γειτονιά, οι συνάνθρωποι, οι πάντες στο πόδι. Μολόν λαβέ. Γιατί με τούτους εδώ που έχουμε μπλέξει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σκηνή κορδόνι πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, βραδινάδικα. Ποιος είναι ο χειρότερος εκ των χείριστων σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία? Και ας το βρουν μεταξύ τους ποιος είναι ο χειρότερος από τους χείριστους. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι το ΠΑΣΟΚ, που μόλις χτες μαζί, ομόθυμα, με συνοπτικές διαδικασίες, χτες μόλις, απέρριψαν την τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή, από το ΚΚΕ κατετέθη, να υπάρξουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε να απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, απαγορεύεται, όχι αναστολές και τρίχες, απαγορεύεται να εκπληστηριάσεις σπίτι λαϊκής οικογένειας. Με τι κριτήριο? Μα με το εισοδηματικό κριτήριο. Με ποιο άλλο? Αυτό λοιπόν χτες και οι τρεις τους το απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες. Συμπέρασμα: μολόν λαβέ. Στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Ψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης, όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι της ζωής. βάσανο μεγάλο. Το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δεν θυμιέται. Ήλιε και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένος στα έσχατα της απελπισιάς παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Στην υπόγεια την ταβέρνα. Ο κατά πολλούς ιδρυτής της επαναστατικής τέχνης στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος που αναποδογύρισε μια βολεμένη ζωή και άρχισε, όπως έλεγε ο Τάσος Λιβαδίτης, να γράφει για εκείνους που δεν ξέρουν να διαβάσουν. Ο ποιητής που έγραφε για τους εργάτες που γυρίζουν το βράδυ με τα μάτια κόκκινα από τον άμμο, ο Κώστας Βάρναλης δηλαδή, γεννιόταν σαν σήμερα, εκείνο το μακρινό 1884. Αλλά είναι πάντα εδώ. Ο Βάρναλης υπήρξε ένας ανελέητος μαστιγωτής της εθελοδουλίας, εχθρός της θοπίας προς τον καταπιεσμένο, που μέσα από την αλωτρίωσή του μετατρέπεται στον θεληματικό, σε θεληματικό θύμα, στον αυτόδουλο πολίτη, αλλά ταυτόχρονα με αυτή του τη στάση και σε θήτη. «Πάντα οι νικημένοι έχουν τάδικο», έγραφε, «και τάβουλο πλήθος πάει τακτικά με τους νικητές. Ως τώρα η ιστορία του κόσμου είναι η ιστορία των νικητών. Λευτεριά», έγραφε, «θα πει δύναμη. Οι λαοί πιστεύουν πιότερο τα αυτιά τους παρά τα μάτια τους. Πιότερο το μύθο παρά τα γεγονότα. Πιότερο τη φαντασία τους παρά την κρίση τους». Ο ίδιος αυτός άνθρωπος, αρνητής κάθε κολακίας προς τον θεληματικό δούλο που λέγαμε προηγουμένως, αποτελεί ταυτόχρονα εκείνη την εμβληματική μορφή που χλεβάζοντας την αισθητική των πορφυρογέννητων, πήρε μία αντιποιητική γλώσσα, την αντιποιητική γλώσσα των λαϊκών στρωμάτων, και της απέδωσε όλα τα κλαίη της ποιητικής της δικαίωσης. Κάθε στίχος του Βάρναλη είναι και μία αποκαθήλωση της θεολογικής μεταφυσικής. Οι λέξεις του είναι τόσο ευθύβολες και ο λόγος του είναι τόσο πυκνός που κάθε εγχείρημα υπερταξικού τάχα εγκυβωτισμού της πραγματικότητας διαλύεται αστραπιαία. Πώς θα σωθούμε από την ελευθερία της σκλαβιάς μας και από τον υπερπατρίδος των προδοτών, έγραφε. Και πότε, από τους θεούς των αθέων

Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαόντουνιας. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαόντουνιας. Θα θανά από δαόντουνιας. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτό το κοροϊδηλίκι, το απίθανο σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς. Δεν είναι το μόνο βέβαια. Για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, αν παρακολουθήσετε τις δηλώσεις των κυβερνώντων για το θέμα με τους καλλιτέχνες, θα καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα, αν υποθέσουμε ότι αυτά τα οποία λένε οι κυβερνώντες είναι ακριβή και ειλικρινή, ότι οι καλλιτέχνες είναι ηλίθιοι. Όπως επίσης ηλίθιοι πρέπει να είναι και οι καθηγητές στο Εθνικό Θέατρο που παραιτήθηκαν. Όπως επίσης ηλίθιοι πρέπει να είναι και, και οι καθηγητές στο Κρατικό Βορείου Ελλάδος που επίσης παραιτήθηκαν. Όπως ηλίθιοι πρέπει να είναι και οι καθηγητές και οι άνθρωποι στο ΔΠΘ Πάτρας που επίσης παραιτήθηκαν σήμερα. Είναι ηλίθιοι γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτό που λένε οι κυβερνώντες, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα με το προεδρικό τους διάταγμα και με την τροπολογία τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί διαδηλώνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η πανκαλλιτεχνική αντίδραση σε αυτό το προεδρικό διάταγμα για την τροπολογία και γιατί παρετούνται οι καθηγητές. Μάλλον θα είναι ηλίθιοι. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλησπέρα. Εκτός, ο κύριος Παρασκευόπουλος, και τον ευχαριστώ πολύ, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Να είστε υποκινούμενοι. Είστε υποκινούμενοι, σας υποκινεί κάτι, κύριε, κάποιοι σας υποκινούν. Το κουκουέ σας υποκινεί. Ποιο υποκινεί, κομμουνιστές, δάχτυλος υπάρχει. Ή υποκινούμενοι ή λύθοι είμαστε, ένα από τα δύο. Αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση τα λέει σωστά, δεν μπορώ να βρω κάτι τώρα, άλλο. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα και εμείς λέμε ότι 30-40 χρόνια και παραπάνω βέβαια, πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα σε μια τραγική κατάσταση στον πολιτισμό γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Σήμερα εδώ ήρθε να αποτυπωθεί αυτή η τραγική κατάσταση που μέσα σε ένα σύστημα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που είναι αποκλειστικά ιδιωτικό. Αυτό σημαίνει ένα αποκλεισμό των πιο φτωχών στρωμάτων, δηλαδή ένας πολιτισμός για λίγους, ενώ θεωρούμε ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες, αλλά είναι μια εκπαίδευση που πρέπει να έχει κάθε παιδί. Του δίνει μια δυνατότητα να αναπτύξει την προσωπικότητά του, τα αισθητήρια όργανά του, την αντίληψή του για τον κόσμο. Σε αυτό μας το αίτημα, καταλαβαίνουμε ότι εδώ μας, από τη μία πλευρά έρχεται η κυβέρνηση η οποία μας λέει γιατί δεν το έχετε συνηθίσει αυτό το πράγμα και ξεγείρεστε, και από την άλλη πλευρά παραμένει ένα ισχυρό μπλοκ το οποίο ενώ στο επίπεδο του κράτους, το οποίο μας λέει αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να αλλάξει, να δούμε κάποιο παλωματάκι. Τώρα μάλλον αυτό θα είναι και το περιεχόμενο της συζήτησης αύριο που έχουμε τη συνάντηση με το πρωθυπουργό, χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποια είναι η ατζέντα που θα βάλει. Εμείς ξέρουμε τη δική μας ατζέντα και τα δικά μας αιτήματα που συζητιόνται όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί πραγματικά χιλιάδες κόσμος έχει βγει στο δρόμο και εμείς θεωρούμε και το εξής, ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αναγνώριση του δίκαιου των αιτημάτων μας από τη μεγάλη πλειονότητα του λαού μας. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, κύριε Παρασκευόπουλε, είναι το εξής, ότι σε συνθήκες ιδιωτικοποίησης των δικών σας των σπουδών, καμίας κατοχύρωσης στο πλαίσιο της ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης, έρχεται και ένα προεδρικό διάταγμα και μια τροπολογία η οποία ισοπεδώνει, κονιορτοποιεί επαγγελματικά δικαιώματα στο βαθμό που και αυτά υπήρχαν. Είναι αυτό για το οποίο διαμαρτύρεστε? Είναι αυτό, και ότι η τροπολογία ήταν ένα τέχνασμα για να μπορέσει η κυβέρνηση να ξεπεράσει όλη αυτή τη διαμαρτυρία και την αγανάκτηση, ένα τέχνασμα που δημιούργησε και νέα προβλήματα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η διαμόρφωση ειδικού μισθολογίου, η κατάργηση της κατάταξης στην κατηγορία ΤΑΦΕ για τους μουσικούς που ήταν κατακτημένο από εδώ και χρόνια και αντίστοιχα η εξαγγελία για ισοτίμηση ακαδημαϊκή στο επίπεδο 5, δηλαδή μια αντιστοίχηση των πτυχίων των μουσικών σχολών και των οδείων, δηλαδή σπουδών 12 χρόνων, 10-12 χρόνων, με σπουδές ενός διετούς, τριετούς ή ΕΚ. Καταλαβαίνουμε τώρα, αυτό είναι μια τεράστια υποβάθμιση, στην οποία είμαστε πραγματικά απέναντι, το σύνολο των μουσικών. Αύριο, το είπατε, υπάρχει αυτή η συνάντηση στην οποία σας έχει καλέσει ο κύριος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεδομένου ότι αυτό το θέμα τρέχει εδώ και 2 μήνες, πιστεύετε ότι θα προχωρήσει στην απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος, στην απόσυρση αυτής της τροπολογίας? Και εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα ποια είναι η στάση της κυβέρνησης, η δική σας η θέση ποια είναι? Και σε αυτή τη συνάντηση αλλά και γενικότερα, γιατί μαθαίνω ότι χτες πάρθηκαν αποφάσεις και για νέες απεργίες. Ναι, πάρθηκε απόφαση από τη συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την Παρασκευή. Έστειλε σήμερα και ανακοίνωση και η ΠΟΘΑ καλή στην απεργία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Και εδώ τώρα βέβαια προσπαθούμε και εμείς εδώ τα σωματεία και τα υπόλοιπα να οργανώσουμε τη δράση μας, την ενημέρωση των συναδέλφων, και εμείς έχουμε και γενική συνέλευση και την Κυριακή στα Πανελλήνιες Μουσικός Σύλλογος. Είναι μία περίοδος που πραγματικά υπάρχουν μαζικές διαδικασίες, συζητήσεις, οργάνωση της δράσης μας και φυσικά συζητάμε ποια είναι η κλιμάκωση. Και αυτό το λέμε γιατί εμείς διεκδικούμε και εκείνο το κύριο αίτημα και το οξυγόνο των κινητοποιήσεων μας. Είναι ένα δημόσιο, ενιαίο δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης από τα πρώτα παιδικά χρόνια, που ειδικά στη μουσική είναι απολύτως απαραίτητο, το οποίο να οδηγεί στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και αυτό πρέπει να είναι ένα σύστημα που θα δώσει και τη δυνατότητα σε όλους, με έναν ενιαίο τρόπο, σε όσους το θέλουν βέβαια, να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσική μέχρι όποιο επίπεδο και μέχρι όση διάρκεια επιλέξουν. Από εκεί και πέρα εμείς ζητάμε και για τους αποφύτους και όσους βέβαια θέλουν να μπορέσουν μέσα από διαδικασίες που θα ορίσει το ίδιο το πανεπιστήμιο να εξομοιωθούν τα πτυχία τους με αυτά των πανεπιστημιακών, ακολουθώντας ένα παράδειγμα. Δεν λέμε κάτι καινούριο, λέμε αυτό που έγινε με τις ακαδημίες των δασκάλων, αντίστοιχα με τις εκκλησιαστικές σχολές και μια σειρά άλλες κατηγορίες επιστημονικές που λύθηκαν χρόνια προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε δηλαδή για την δυνατότητα αυτή αντιστοίχησης των σημερινών πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών με αυτά των πανεπιστημιακών καλλιτεχνικών σχολών, με διαδικασίες εξομοίωσης που θα θεσπιστούν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Σωστά? Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, είναι υποβάθμιση αυτή, ο διαβαθμισμένος, ο οκταβάθμιος πίνακας της Πολώνια, είναι υποβάθμιση να ενταχθούμε στην κατηγορία 5 που είναι τα ΙΕΚ. Και την άλλη πλευρά δεν θεωρούμε ότι οι ιδιωτικές σχολές πρέπει να δίνουν πτυχία πανεπιστημιακά και να καταργηθεί το άρθρο 16. Κατά τη γνώμη μας είναι η βάση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει κρατήσει και ένα επίπεδο κατά τη γνώμη μας και πολύ υψηλότερο και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη συνθήκη της Μπολόνια. Εμείς επίσης θεωρούμε ότι και ο κύκλος των σπουδών που γίνεται μέσα σε ένα οδείο, άσχετα από τις πολλές ταχύτητες που υπάρχουν, τα 727 οδεία που υπάρχουν στη χώρα, θεωρούμε ότι είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος σπουδών, ο οποίος δίνει γνώσεις σημαντικές και ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες. Και αυτές δεν μπορούν να υποτιμηθούν με αυτόν τον τρόπο που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα παρακολουθήσουμε και την αυριανή συνάντηση που έχετε στο Μαξίμου με τον κύριο Μητσοτάκη και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά πέφτεις στις ίες θα αποφύγεις. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, άνθρωπος σου πάντα βάσταξε κοντά σου και ήταν στήριγμα σαν τα σύμπορα και σαν τα δεις να ανοίγε το γκρεμός μπροστά σου. Αυτό σας το βάλε ο Λάσκαρης, ο αγοραστός, να ξέρετε, γιατί είναι του Αγίου Βαλεντίνου, λέει σήμερα. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτη. Σε λίγο θα βάλει και γίνει την ατάκα του Καλυβοκά. Αραβών, γάμος, διαγυζύγιο, λέει, τρία στα δύο. Ακόμα είναι καιρός και με τον άνθρωπο που πότε σε σπερπάτα. Λοιπόν, είπαμε το κράτος μας έχει μερικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική διαχείριση των θεσμάτων, όπως αυτά με τους πληστηριασμούς ή τα άλλα με τους καλλιτέχνες. Κατά τα άλλα όμως δουλεύει μια χαρά. Όταν κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι, είναι εκεί απίκο, έτσι κύριε Τσόλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα. Είναι ο κύριο Τσόλης, είναι πρόεδρος σωματείου των ηλεκτροδηγών στα τραμ. Τι έγινε κύριε Τσόλη? Μας κάνανε ένα δώρο σήμερα. Είχαμε κηρύξει μια στάση εργασίας για αύριο και το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου ήταν να μας πάνε, ναι, τρομοκράτες, να μας πάνε στα δικαστήρια όπως κάθε φορά. Αλλά κύριε Μπογιόπουλο, τους κάναμε και εμείς βέβαια το δώρο και κερδίσαμε αυτή την προσφυγή της εταιρείας και απορρίφθηκε η δικιά της. Πέστε μας, γιατί κινητοποιήσετε? Έχουμε ένα σοβαρό θέμα με την έλλειψη ηλεκτροδηγών στη γραμμή του τραμ και βέβαια στις σταθερές κοινωνίες γενικότερα. Εδώ και 1,5 χρόνο εμείς που έχουμε κάνει την επέκταση της γραμμής στον Πειραιά, μετά τις κορδέλες του υπουργού μας και μετά τις φωτογραφίες έρχεται η πραγματικότητα. 1,5 χρόνο υπάρχει μια εντατικοποίηση της εργασίας στη γραμμή, οι εργαζόμενοι είναι εξαθλειωμένοι, δουλεύουν 1,5 χρόνο κατάπαστα, δεν μπορούν να πάρουν κανονική άδεια, δεν δουλεύουν όλα τα ρεπό τους, δεν υπάρχει κανένας οικογενειακός προγραμματισμός και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρόκληση και ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκληση ατυχημάτων, κύριε Βογιούπουλε, με αυτό το χάλι που γίνεται. Λέτε ότι λείπουν χέρια δηλαδή, λείπουν άνθρωποι? Λείπουν 1,5 χρόνο τώρα. Ξεκίνησε την επέκταση στον Πειραιά χωρίς να πάρει κόσμο. Και αυτό, μιλάμε τώρα για μια τάξη μεγέθους 50 ηλεκτροδηγοί να λείπουν αυτή τη στιγμή. Και όλο αυτό ο φόρτος εργασίας είναι σε αυτούς που έχουν απομείνει. Που πέφτουν βέβαια σαν τα κοτόπουλα οι άνθρωποι, κύριε Βογιόπουλε, γιατί έχουν χέρια, μέσες, καρδιές κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει και δρομολόγια χαμένα, κύριε Τσόλη. Δρομολόγια καθημερινά 7-8 χαμένα. Τουλάχιστον στη γραμμή. Το ίδιο πράγμα, να ξέρετε, ισχύει και στις υπόλοιπες γραμμές. Δηλαδή και στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, έχουμε, οι συνάδελφοί μου στο ηλεκτροδηγή έχουν συνταξιδοτήσεις και δουλεύουν και αυτοί ρεπό, όπως και στη γραμμή 3 τώρα που ξεκίνησε, στο μετρό ξεκίνησε η επέκταση, και αυτοί έχουν σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν επεκτάσεις χωρίς να υπάρχουν προσλήψεις προσωπικού. Πώς θα βγει το έργο? Με φωτογραφίες και κορδέλες δεν βγαίνει το έργο. Η διοίκηση της ΤΑΣΥ, ο ΑΣΑ, το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, μήπως δεν γνωρίζουν? Ναι, είναι ενήμεροι εδώ και 1,5 χρόνο και ο ΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ, το Υπουργείο Μεταφορών κάθε μήνα μας λέει ότι θα προσλάβει κόσμο και κάθε μήνα μας κοροϊδεύουν. Αυτό το πράγμα το κατάλαβε βέβαια το δικαστήριο σήμερα και απερίψανε την προσφυγή τους και θα κάνουμε κανονικά τη στάση αύριο. Όλοι είναι ενήμεροι. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Μέχρι και οι δικαστές, ας πούμε, καταλάβανε και κουραστήκανε βέβαια να βγάζουν και παράνομες τις απεργίες. Όχι ότι τρέχουμε και τίποτα αυταπάτες γι' αυτό βέβαια για τα δικαστήρια, αλλά εντάξει. Και γιατί δεν προσλαμβάνουν, μήπως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος? Δεν το γνωρίζω. Μια δεύτερη σκέψη, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο με αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Όχι, το λέω δηλαδή αυτό περί δημοσιονομικού χώρου, διότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί χώροι, καταλάβατε. Ναι, δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί χώροι. Ναι, εννοείται δεν υπάρχουν. Υπάρχει τόσος κόσμος άνεργος έξω. Δεν είναι πολιτική κατεύθυνση, εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό και για την υποβάθμιση των σταθερών συγκοινωνιών, γιατί εγώ αυτό βλέπω. Εδώ και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον υπάρχει αυτή η απαξίωση των συγκοινωνιών, του μέσου και του τράμα εννοείται. Δεν ξέρω τώρα στο βάθος τι μπορεί να δει κανείς, ίσως την είσοδο ιδιωτών, προφανώς δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά κύριε Βουγιού. Θυμίστε μας τι ώρα είναι η στάση αύριο. 10 το πρωί με 1.30. Ζητάμε την κατανόηση από το βιβλιοθηκό κοινό. Να ξέρουν όμως ότι είναι για την ασφάλεια των επιβατών, για την ασφάλεια των εργαζομένων και για τις καλύτερες κυβιωτικές συγκοινωνίες. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι ούτε για λεφτά ούτε για τίποτα. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος και να είναι στο πλευρό μας. Πρέπει οι εργαζόμενοι επιτέλους να σηκωθούν. Πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί. Δεν γίνεται αυτό το τελείριο, το αντεργατικό. Δηλαδή πραγματικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βουγιόπουλο, για τον χρόνο. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευες τη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκάδιες του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τα Fuel Pass, κοροϊδία. Είχαμε τα άλλα, πώς τα λέγανε, τα Energy ήταν τα άλλα. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Ναι, ναι. Είναι αυτά που έπαιρνες εσύ για να παίρνουν αυτοί οι άλλοι. 9 δισεκατομμύρια έχουν πάρει, έτσι. Δεν τους λέμε ολιγάρχες όμως εδώ, έτσι. Ολιγάρχες αυτούς λέμε στη Ρωσία. Εδώ τους λέμε επενδυτές και ευεργέτες καμιά φορά. Είχαμε επίσης τα Market Pass. Αυτά θα έρθουν τώρα ως ονούπο. Αυτά είναι η συνέχεια των καλαθιών Καπαμά. Τα ξέρετε τα καλάθια Καπαμά, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα έχουμε και τον εμπεγμό των συνταξιούχων. Ανακοινώθηκε λοιπόν, ευτυχείτε. Ο κύριος Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε και αύριο θα το εξειδικεύσουν οι υπουργοί του. Θα υπάρξει, λέει, έκτακτο επίδομα από 200 έως 300 ευρώ. Ναι, ολόκληρα θα είναι αυτά για τους συνταξιούχους, το 1 εκατομμύριο τους συνταξιούχους που δεν έλαβαν, λέει, την αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά για σταθείτε, γιατί να το προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου? Η Νέα Δημοκρατία δεν έλεγε ότι θα καταργούσε τον νόμο του Κατρούγκαλου? Έτσι δεν έλεγε? Και τώρα λοιπόν θα έχουμε έκτακτον επίδομα, το οποίο λέει θα είναι εφάπαξ, έτσι. Όχι 200-300 το μήνα, όχι. Θα τα πάρετε 200-300, θα πάξουν εδώ 2-3 κλίμακες, για 365 μέρες το χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχεις λαμβάνει, αγαπημένο μου παππού και γιαγιάκα, θα πάρεις από 0,54 λεπτά, 0,54 λεπτά μέχρι 0,82 λεπτά την ημέρα, κάθε μέρα, έτσι. Κόψανε τους μισθούς των ανθρώπων, κόψανε τις συντάξεις των ανθρώπων, τους περιπέζουν, τους περιγελάνε. Βγαίνανε οι υπουργοί και λέγανε, α, μην κάνετε προσφυγές αφού δικαιωθήκατε. Μιλάμε για εκείνα τα αναδρομικά τώρα, όχι, δεν μιλάμε για τις κομμένες συντάξεις. Θα τα πάρετε όλοι. Τώρα τους λένε, δεν σας ξέρουμε ποιοι είσαστε, και βγαίνουν σε προεκλογικό χρόνο. Σε προεκλογικό χρόνο, έτσι, δεν είναι ψηφοθύρες οι άνθρωποι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι ψηφοθύρες. Και βγαίνουν σε προεκλογικό χρόνο να τάξουν από 0,54 μέχρι 0,82 λεπτά του ευρώ την ημέρα, κάθε μέρα, έτσι. Αυτοί κατά τα άλλα είναι και καλοί χριστιανοί, πρέπει να σας πω. Πρώτο είναι εκεί στο δεκάλογο, το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πρώτο είναι. Πρώτο δεύτερο πρέπει να είναι. Καλοί χριστιανοί, έτσι τους τιμάνε. Για να ξέρετε, μόνο από τα πρώτα μέτρα του μνημονίου, με βάση τις εκτιμήσεις που έκανε το ίδιο το Συμβούλιο του Κράτους, τους, οι πρώτες εκείνες περικοπές σήμαιναν απώλειες 8 δισεκατομμύρια κατέτος από τις συντάξεις των συνταξιούχων, των ανθρώπων που είχαν δουλέψει, που είχαν ματώσει, που είχαν πληρώσει. Έχουν περάσει μόνο από εκείνα τα πρώτα μέτρα που υπολογίστηκαν, η ληστεία υπολογίστηκε 8 δις το χρόνο, έχουν περάσει 12 χρόνια. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα 12, έχουν βουτήξει από αυτούς τους ανθρώπους από ένα μόνο μέτρο, το πρώτο μνημονίο, 100 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια. Και έρχονται τώρα και τους πετάνε στα μούτρα σε προεκλογικό χρόνο 0,54 έως 0,82 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Αλλά κάθε μέρα, έτσι. Και δεν είναι ότι βουτήξανε 100 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους σωρευτικά τη 12ετία. Α, έχουν καταργηθεί και τα μνημόνια, έτσι. Έχουν καταργηθεί, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι ότι βουτήξανε 100 δισεκατομμύρια μόνο από ένα μέτρο από τους συνταξιούχους. Τότε που πήραν αυτό το μέτρο, το δημόσιο χρέος ήταν 300 δις. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 400. 400. Ποιοι τα φάγανε? Ποιοι τα φάγανε? Αυτοί που τα τρώνε συνήθως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα και θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία, εκεί όπου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας διαδήλωσαν στην περιοχή της Μαδρίτης, καταγγέλλοντας καταστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας από τη συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση. Η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει γίνει στόχος κριτικής τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του COVID-19 το 2020, για τον επαρκές προσωπικό, νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας. Και βεβαίως οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και ευνοεί τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ισπανία είναι υπεύθυνες για μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού για την υγεία ως μέρος του αποκεντρωμένου πολιτικού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της περιφερειακής κυβέρνησης, στην μεγάλη κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 250.000 άτομα, ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές πλησίασαν το 1 εκατομμύριο. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Νέα Ζηλανδία, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορία σε πάρα πολλούς δρόμους, ενώ είναι πολλές περιοχές οι οποίες είναι αποκομμένες από την υπόλοιπη χώρα. Η Νέα Ζηλανδία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κυκλώνα Γκάμπριελ, που σφυροκοπεί κυρίως στην νησιωτική χώρα. Και είναι μόλις η τρίτη φορά στα χρονικά που η Νέα Ζηλανδία γυρίσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς είναι τόσο μεγάλο το εύρος της φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, αυτό τόνισε και ο πρωθυπουργός της χώρας στο διακήρυμά του, λέγοντας πως πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Χρήστο, το κρατάω το μήνυμά σου γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το κρατάω για αύριο. Έλενα, θα το δω. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη, στον Παύλο στη Σουηδία, στον Κομνηνό στη Στοχόλμη, στα παιδιά που μας ακούνε από το Όσλο. Πολλές καλησπέρες στη Γερμανία, στο Δημήτρη. Καλησπέρα στη Μαρίνα. Είναι σήμερα τα γενέθλια του Λουκά του Θάνου. Να σε καλά Μαρίνα μου, ο Λουκάς ήταν στα 16 του χρόνια όταν συνέθετε την μπαλάντα του Κυρμέντου και τα άλλα τραγούδια στους στίχους του Κώστα του Βάρναλη. Καλησπέρα σε όλους και όλες, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την μεγάλη παρέα, αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πώς θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δύσει κι ένα τέλο κι έτσι που μου φέρεσε, ούτε το κακό σου θέλω ούτε και να χαίρεσαι. Κι εκεί τα ποιον περίμενα,